Kabla ya kusoma masail, kuna masala ya ghuluu fi salihin, na haya ni mambo ambayo yameenea sana ukiachana na walio nje, kinyume kabisa na Uislamu. Ukiachana na sabaiya rafidha, wao wamepea katika ghuluu, kama tunavyosoma na kutanabaisha kila mara namna wanavyo wafanyia taalihi maimamu wao na wachuni wao, na kuwapa sifa kubwa kubwa ambazo kama wanavyodai kwamba sifa hizo na makamu hizo hawajafikia hata mitume wala malaika, bali ukizitazama kwa dhati hasa kwa undani kabisa utakuta kwamba hizo ni sifa na nasifika nazo Rabbul Alamin, Allah ambaye ndiye mola wa viumbe. Tukiache hao, kadhalika asufia, hili jambo walalo kwa wingi sana, na miongoni mwa mifano haya ni baadhi ya kasaidi zilizoimbwa au zilizoandikwa katika kusifiwa mmoja katika wanawachuoni wakubwa wa Ahli Sunna wal Jamaa, yani al-Sheikh Abdul Qadir al-Jilani rahimahullahu ta'ala wa ghafara lah. Katika baadhi ya vitabu kuna beti ambazo zinanasibishwa na yeye na hali ya kuwa si zake, kwamba yeye kasema, na kama kasema yeye, sisi tutasema hakusema yeye, kwa sababu ni maneno ambayo hayako sawa. Na si hilo tu, tahqiqi za vitabu na mengineyo, na watu wana naeleza kwamba si maneno yake, lakini maneno ya hatari. Tutasoma baadhi ya biati na kuna baadhi ya sehemu ambazo nitafanyia tarjama insha Allah. Anasema kwamba yeye amesema, huyo aliyenukuu anasema kwamba amesema, ana kuntu qabla alqabli kutuban mubajjala tatufu biya alaqwam warrabu asmani kharaftu jamia alhujubi au kharaqtu jamia alhujubi hatta wasaltuhu أو خرفت جميع الحجب حتى وصلته مقاما به قد كان جدي له داني وقد كشف الأستار عن نور وجهه ومن خمرة التوحيد بالكأس أسقاني أنا قطب أقطاب الوجود بأسرها أنا بازهم والكل يدعى بالغلمان والكل يدعى بغلمان ولو أنني ألقيت سري لدجلة ولو أني ألقيت سري لدجلة لغارت وصار الماء في سر إعلاني ولو أنني ألقيت سري إلى لظى لأخمدت النيران من عظم سلطاني ولو أنني ألقيت سري لميتي لقام بإذن الله في الحال لا داني. Katika maneno yanayonasibishwa kwamba eti yeye amesema kwamba mimi lau kama nitaiweka siri yangu katika mto Dijla, Tigris, kama nitaweka siri yangu pale la gharat, basi maji yote yangezama katika ardhi, yangedondomea katika ardhi ikapotea. وسار الماء في السر إعلاني ولو أنني ألقيت سري إلى لظى لأخمدت النيران من عظم سلطاني لو ميم السريان نجي ويكا كوني موت ولظى كلا إنها لظى نزاعة للشوى ويموت هو لو كم السريان يتويك وهابو بس موت انجزيم كنت كان وكوبا وفالم وانجو موت انجزيمي كتو ولو أنني ألقيت سري لميت لو كنت ميمي نجيوك سريا وغنف ويكوفة تياري كما لبن أدام أو لنبوزي أو غنب هي سريا ويكوك وهاب لقام بإذن الله أنك سمامك وإذن الله في الحال كتك حال هي وقت أولي ولد لا داري أنك نيت ميمي فلان أبو أبو أنك سمام كتك قصد نجينة. Anasema dhirai min fauqi as-samawati kulliha ومن تحت بطن الحوت مديت راحتي وأعلم نبت الأرض كم من نباته ومن تحت وأعلم رمل الأرض كم هو رملة أسمى mikono yangu iko juu ya mbingu zote, min fauqi samawati kulliha, kadhalika iko chini ya tumbo la huti samaki, huko kwenye tumbo la huti nimenyosha kiganja changu. Kisha asema wa a'lamu nabta al-ardi kam min nabatihi, ninajua mimea ardhini ni mingapi, mimea yake yote ninajua. Wa a'lamu ramla al-ardi, na ninajua changarawe, mchanga wa ardhini, kam huwa ramlati, ni mchanga mingapi najua. Wa a'lamu ilma Allah, na ninajua ilmu ya Allah. Uhsi hurufahu, ninaweza kuhisabu, kuidhibiti kwa herufi zake. Wa a'lamu mawja al-bahri, kam huwa mawjati, na ninajua mawimbi ya bahari ni mangapi hayo mawimbi. Takutajia utakujua. Ana kuntu ma'a Nuhin bi a'la safinati, mimi nilikuwa pamoja na Nuhu juu ya safina. Wakati jahazi la Nuhu, wahiya tajri bihim fi mawjin kaljibal, basi mimi nilikuwa niko pale juu. Biharan wa tufanan ala kaffi qudrati, hali yako ni bahari na mafuriko yako juu ya kiganja cha mkono wangu, cha uwezo wangu. Wa kuntu wa Ibrahima mulqa binari, mimi nilikuwa pamoja na Ibrahimu pale alipokuwa ni mwenye kutupwa kwenye moto wake. Wa ma barada an-niran illa bi da'wati, wa ma barada an-niran illa bi da'wati, na hakuna aliyeupoza ule moto isipokuwa ni dua yangu, mimi ndiye niliomba dua pale moto ukapoa. Wa kuntu ma yaquba fi ghashwi aynihi wa ma bara'at aynahu illa bi taflati, na nilikuwa na Yaqub pale katika kuziba macho yake, na hakupona Yaqubu macho yake isipokuwa kwa mimi kumtemea mate. Ana kuntu ma ayyuba fi zamani albala, mimi nilikuwa pamoja na Ayyub katika wakati wa balaa. Wa ma bara'at balwahu illa bi da'wati, na halikuondoka, hakupona kwenye balaa lake isipokuwa kwa maombi yangu, kwa dua zangu. Ana alwahid alfardu alkabiru bidhatihi, mimi ndiye mpweke mmoja aliye mkubwa kwa dhati yake. Ana alwasifu almausufu alama tariqati, mimi ndiye mwenye kusifu, mwenye kusifiwa, ambaye ndiye bendera ya tariqa yangu. Malaktu biladallahi sharqan wa gharba, nimeimiliki miji ya Allah mashariki na magharibi. Wa inshitu afnaitu alanama bilahdhati, na nikitaka nitatowesha watu wote kwa sekunde tu. Tokeeni, mtatoka nyote, mtaangamia kwa sababu yeye ndo kamiliki miji ya Allah mashariki na magharibi. Ikiwa hii si ghuluu inaitwa kama si ghuluu bisalihin, famadha naqulu, au mpaka aseme kwamba huwa waladu Allah subhanahu wa ta'ala amma yaquluna uluwan kabira. Asema nadhartu ila biladi Allah jam'an, katika kashida nyingine kakhardalatin ala hukmi ittisali, falau alqaitu sirri fauqa narin lakhamadat wantafat min sirri hali, walau alqaitu sirri fauqa maitin laqama biqudrati almawla mashali, walau alqaitu sirri fi jibalin ladukkat waqtafat baina arrimali, walau alqaitu sirri fi bihari nasara alkullu ghawran fi zawali. Kwa ukubwa aliokuwa nao, kwamba hata kama mathalan siri yake ataiweka kwenye jabali, kwenye mlima kama Kilimanjaro au mlima Meru au Elgon, mlima Kenya, Everest na milima mingine na safu za milima Himalaya huko, lau kama yeye siri yake ataiweka, basi jabali itayeyuka, itarudi chini, itajificha chini ya changarawe. Jabali itajificha chini ya changarawe. Wakhtafat baina arrimali, itajificha baina ya changarawe. Walau alqaitu sirri fi bihari, siri yangu labda nasema, lau kama nitaitia siri yangu kwenye bahari, lagharat, لصار الكل غورا في الزوال zote ingekuwa zingesiri zikawa ni zenye kuzama katika kuondoka ikawa hakuna bahari tena. Haya mitajwa kwenye baadhi ya vitabu, mfano kitabu Fathul Ghaib na baadhi ya vitabu mimi niko navyo ile makasida haya. Sio kama asifiwa Allah hapo kwamba ni Allah ndiye anifanya hivi. Huyo الواحد الفرد الصمد الكبير المتعالي لا هو ni mwanadamu huyo ndo anasifiwa hivyo au anajisifu hivyo. Sasa kama hii si ghuluni kwamba mimi nafanya hivi fanafanya hivi wa a'lam nabta al-ardi kam min nabatihi wa a'lam ramla al-ardi kam huwa ramlatin wa a'lam ilma Allah aqsi hurufahu wa a'lam mawj al-bahri kam huwa mawjati na maneno mengine ya uongo kwamba nilikuwa na Nuhu nilikuwa hivi nilikuwa na Ibrahim kwamba mimi ndio niliopoza ule moto ukapoa. Allah ndiye anazungumza katika Qur'an anasema kuni bardan wa salama ala Ibrahim, alisema vile ni Allah tabaraka wa taala. Sasa hiyo ni Allah au anasema yeye alikuwa na Yaqub wakati alipofuka macho alafu Yaqub hakupona isipokuwa kwa kutemewa mate na yeye. Wewe nani? Qur'ani ileza vingine wao wanasema vingine, lakini yote hii ni mujawazatu haddi fil madh fi madhi salihin, na hili jambo halitakiwi katika mambo ya ghuluu. Tayyib.